NPO Radio 1. Stefan Komduur. Goedemiddag. Straks praten we hier in de Nieuwsbv over de huizenmarkt. Er ligt namelijk een nieuwe wet klaar die ervoor gaat zorgen dat gemeentes mogen bepalen aan wie jij je woning verkoopt. Nu eerst een groot onderzoek naar witwassen in Nederland met mogelijk grote spelers in het NOS Journaal. Katrien Straatman. De politie en de FIOS zijn vanochtend een woning in Heeswijk-Dinter binnengevallen in een onderzoek naar witwaspraktijken. Omroep Brabant meldt dat het gaat om de woning van Jumbo-topman Frits van Eert. Ook elders in het land vinden doorzoekingen plaats nu. Er zijn 9 mensen nu inmiddels aangehouden. Spreek ik even over met persofficier Jan Hoekman van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland. Meneer Hoekman, er wordt dus een huiszoeking gedaan bij de Jumbo-topman in Heeswijk-Dinter. Politie en FIOS is daar zichtbaar aanwezig. Is van Eert een van de 9 personen die is aangehouden? Nou, ik ga op de identiteit van verdachten in dit onderzoek in dit stadium niet in, nog op de locaties waar precies zoekingen hebben plaatsgevonden. Ik vind dat niet in het belang van het onderzoek op dit moment en ook niet in het belang van de privacy van de betrokkenen. Maar er is een groot onderzoek gaande op dit moment in Nederland, hè? Er is een groot onderzoek gaande waarbij op verschillende locaties, woningen en bedrijfslocaties, zoekingen plaatsvinden. FIOS is daarbij betrokken, de politie is daarbij betrokken. Maar op de exacte locaties en identiteit van verdachten, het is te vroeg in het onderzoek om daarop in te gaan. Waar gaat het onderzoek over? Het is een onderzoek naar verdenkingen van witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen. En daarnaast van btw-fraude die met name in de autohandel zou hebben plaatsgevonden. Oké, en dat is verspreid over heel het land? Dus op een aantal locaties in het land, ja. Ik begrijp je vooral in Noorden, in Drenthe en in Brabant dus. Dat klopt. En er zijn dan 9 personen aangehouden, hè, in dit onderzoek? Dat klopt, vandaag. Er zijn 9 mensen aangehouden, ja. En die worden allemaal verdacht van witwaspraktijken? Die worden allemaal verdacht van een mate van betrokkenheid bij dat witwassen en of bij die btw-fraude in de autohandel. Ja, en wat we weten, wat dus bekend is gemaakt, is dat de hoofdverdachte een 58-jarige man is uit A. en Hunze in Drenthe. Die is dus al aangehouden. Wat kunt u over hem en zijn rol vertellen? Nou, niet meer dan we tot nu toe naar buiten hebben gebracht. Namelijk dat hij de hoofdverdachte is. Dat hij gezien wordt als de spin in het web van deze zaken, van deze verdenkingen. En dat het dus een 58-jarige man betreft uit het Drentse A. en Hunze. Een spin in het web, zegt u dus. U bent echt iets aan het oprollen nu. Wij hebben verdenkingen van grootschalige witwaspraktijken en grootschalige btw-fraude. En verwacht u tot slot nog meer aanhoudingen? Op dit moment niet. Dank u wel. Jan Hoekman van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland. En bij het huis inmiddels is ook verslaggever Jeroen de Jager. Het huis van Jumbo-topman Frits van Eert, die dus mogelijk een van de verdachten is. Jeroen, zijn de FIOS en de politie eigenlijk daar nog steeds bezig? Ja, die zijn nog steeds bezig. Je hebt de ingang in de periferie van Heeswijk-Dinter, waar hij woont. Daar is een hek, daar zag ik net inderdaad iemand van FIOS. En dan loop je iets verder het oprijlaantje op. Ik dacht dat dat de openbare weg was, maar dan word je na 200 meter tegengehouden door en politie en FIOS-mensen. Daar heb je dan wel zicht op een hockeybaantje op het landgoed van Eert. Het is een groot landgoed, helemaal omzoomd, omgeven met een hele hoge heg, waardoor je eigenlijk helemaal niets kunt zien. Het enige wat we weten is dat een verslaggever van Omroep Brabant eerder op de ochtend gezien heeft dat er een auto werd doorzocht en dat ze met verhuisdozen de woning zijn ingelopen. Het lijkt erop, zegt hij, dat er spullen in beslag worden genomen. Het lijkt erop, zeg ik. Dus meer weten we eigenlijk niet. Hier valt eigenlijk weinig te halen. Ze verwijzen ook meteen door naar persvoorlichting van het Openbaar Ministerie. De mensen van het FIOS en van de politie hier houden hun lippen gesloten. Oké, nou, dank je voor jouw informatie. Jeroen de Jager bij Heeswijk-Dinter natuurlijk. Gemeenten moeten de helft van hun woningen kunnen toewijzen aan de eigen inwoners. Minister De Jonge heeft daarvoor een wetswijziging naar de Tweede Kamer gestuurd. Ook moeten mensen met een cruciaal beroep, zoals leraren en verpleegkundigen, voorrang kunnen krijgen. De rechtspraak heeft excuses gemaakt aan Rob Baudelier, die onterecht vastzat in de zaak van de Rosmalense flatmoord, meldt de Volkskrant, die de excuusbrief las die de presidenten van de rechtbank Oost-Brabant en het gerechtshof in Den Bosch stuurden aan Baudeliers advocaat. Sportwinkelketen Decathlon en modeketen H&M hebben consumenten niet goed voorgelicht over de duurzaamheid van hun producten, zegt de autoriteit Consument en Markt. Termen als eco-design en conscious worden zonder uitleg gebruikt. En Tweede Kamerlid Liane den Haan is een nieuwe oudere partij begonnen, Goud Nederland. Dat staat dan voor goed ouder worden voor iedereen. Den Haan was lijsttrekker van oudere partij 50+. maar vertrok daar met ruzie. Het NOS-journaal. De grote Franse filmregisseur Jean-Luc Godard is op 91-jarige leeftijd overleden. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Filmjournalist Omar Larabi. Ja, Omar, voor wie Godard niet kent, niet iedereen heeft een film van hem gezien, denk ik. Maar wat voor films maakte hij? Wat voor genre? Hij maakte eigenlijk, gek genoeg, genrefilms. Dus films waarin hij allerlei genres door elkaar heen husselde. Hij maakte rebelse films. Films waarin hij vaak reflecteerde op de politiek. Hij is ook een tijdje, heeft hij zichzelf geassocieerd met marxistische denkbeelden. Heeft hij daarop gereflecteerd. Hij kwam op aan het einde van de jaren 50. Maakte toen Abou de Souffle. Dat was zijn doorbraak. Hij heeft daarna ook veel gereflecteerd op de Vietnamoorlog. En hij maakte films die qua montage ook heel dynamisch waren. Hij was een filmmaker die echt ook wilde laten zien dat film een visueel medium was. Dus ik zou zeggen, levendige cinema. Ja, Abou de Souffle, dat was met Jean-Luc Belmondo, hè, voor wie hem nog gezien heeft. Je noemde geloof ik die stroming de Nouvelle Vague. Hè. Waar staat die voor? Kun je daar iets over vertellen? De Nouvelle Vague was eigenlijk een soort van tegenbeweging tegen de wat traditionelere cinema die het in de jaren 50 bekend was. En in de Nouvelle Vague, waar Godard een soort van aanvoerder van was, probeerden ze op basis van een soort van dynamischere, spitsvondigere manier film te bedrijven. En dan films te maken die niet per se gebaseerd waren op boeken, maar films die gebaseerd waren op ideeën of op gewoon dingen die spontaan bij hun opkwamen. En dus Godard werkte ook niet altijd met een script, maar die had soms bijvoorbeeld één idee op een A4'tje geschreven en besloot daar dan een film van 90 minuten over te maken. Waren het moeilijk toegankelijke films? Dat verschilt nogal. Godard heeft in zijn beginperiode films als Le Mépris gemaakt die heel toegankelijk zijn, die je makkelijk kan begrijpen als kijker, maar ging later ook essayistische films maken, wat meer collageachtige films, intellectuele films vol bespiegelingen. Die zijn wat hoogdrempeliger, maar zeker in het begin van zijn carrière, dus ook met Abou de Souffle, dat zijn films die in principe tot dag van vandaag nog heel goed kijkbaar zijn. Heeft hij toch tot op hoge leeftijd nog films gemaakt, dat jij weet? Ja, hij heeft tot 2018 heeft hij nog films gemaakt. En in 2014 baarde hij nog opzien met Adieu au langage. Ook een soort van collage, essayistische film. Dus wat dat betreft was hij tot op een hele hoge leeftijd actief. Interessant dus. En nu dus op 91-jarige leeftijd overleden de Franse filmregisseur Jean-Luc Godard. Dankjewel, Omar Larabi. Afgelopen nacht zijn er opnieuw gevechten geweest tussen Azerbeidzjaanse en Armeense troepen. Hoe die zijn ontstaan is onduidelijk. Beide kanten beschuldigen elkaar van provocaties. Volgens de Armeense premier zijn er bij de aanvallen 49 Armeense militairen gedood. En ook aan Azerbeidzjaanse kant zouden er doden zijn gevallen. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het is wel vaker onrustig, ook dit jaar recentelijk nog, in de buurt van inderdaad die Armeense, of door Armeniërs bewoonde enclave Nagorno-Karabakh in Azerbeidzjan. Maar het gaat nu naar verluid om locaties in Armenië, dus langs de grens met Azerbeidzjan, maar op Armeens grondgebied, die zouden zijn beschoten door Azerbeidzjan. Er zou vanochtend een staakt het vuren zijn afgesproken, maar het ziet er niet naar uit dat dit wordt nageleefd. Het is opnieuw erg druk bij Schiphol. Ook vandaag is er weer een lange rij voor de beveiliging van Schiphol. Er staat al vanaf vanochtend vroeg een rij buiten van enkele honderden meters. Deze man probeert er maar vrolijk onder te blijven. Het is en blijft gewoon ellende. Organiseren blijft moeilijk. Overal hebben ze personeel tekort. En dat is hier helaas ook. Dus ik weet niet waar al het werkende volk gebleven is. Maar Schiphol is druk zat. Dus ik denk dat ze allemaal op vakantie gaan. Schiphol raadt reizigers aan de berichtgeving over hun vlucht vandaag goed in de gaten te houden en vooral ook comfortabele schoenen aan te trekken. Gisteren waren er ook lange rijen doordat er een groot tekort aan personeel was voor de bagagechecks. Het weer dan nog. De regen trekt weg, of is eigenlijk al een beetje weggetrokken, en vanuit het noorden klaart het op. In het zuiden is het nog bewolkt en in Zuid-Limburg kan het nog licht regenen. Het is 20 tot 23 graden. Morgen ook in het zuiden meeste kans op neerslag en het is dan wel een paar graden frisser dan vandaag. Bij de ANWB zit Tim de Schaap. Tim, goedemiddag. Hallo, goedemiddag Stefan. Het is niet echt druk op de weg. Ik heb maar één file te melden. Die staat op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Vanmorgen vroeg stond er een vrachtwagen in brand bij afrit Elspeet. En vanwege de bergingswerkzaamheden is de weg bijna helemaal dicht. Het verkeer kan alleen langs via de vluchtstrook. Hou rekening met 3 kilometer file en momenteel een kwartiertje aan vertraging. Omrijden is momenteel dan ook niet nodig. Dus jij wil laten zien wie je bent? Nou, komt-ie dan. Voor visitekaartjes, flyers en folders ga je naar drukwerkdeal.nl. Drukwerkdeal.nl. Voor al je visitekaartjes, flyers en folders. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie. Live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Voor visitekaartjes, flyers en folders ga je naar drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijder maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Je auto veilig verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Slecht geslapen door muggen? Laat je niet wakker houden. Profiteer in september van 20% korting op alle Luxeflex horen en houd je huis de komende jaren insectenvrij. Vind een Luxeflex verkooppunt bij jou in de buurt via luxeflex.nl. De winnaar in de categorie Beste Bouwmarkt 2022 is geworden... Hornbach! En dat al voor de 16e keer. Een hele eer natuurlijk, tot Beste Bouwmarkt worden uitgeroepen. Maar in Nederland weten we allemaal dat er maar één prijs echt telt. De laagste prijs. Hornbach, er is altijd iets te doen. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. De winnaar van de beste webshop in de categorie bouwmarkten is geworden... ook Hornbach. En dat al voor de 5e keer. Hornbach. Beste bouwmarkt en beste bouwmarkt webshop. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Een hele goede middag. Straks na 12:30 praat ik hier over dat houten figuurtje met die lange neus. Tenminste, als hij liegt, Pinocchio. Er is namelijk een ware revival gaande van dit Italiaanse icoon. Maar liefst 2 films komen er over hem uit. Wat maakt zijn verhaal nou wereldwijd zo aantrekkelijk? Dat straks. Nu eerst eigen bewoners. Eerst op de huizenmarkt. De Nieuws BV. Nieuws wanneer je op zoek bent naar een woning in je eigen gemeente. Een wetswijziging die minister Hugo de Jonge vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd... moet het mogelijk maken dat gemeenten straks de helft van de woningen die vrijkomen... mogen reserveren voor hun eigen inwoners. Dat geldt niet alleen voor huurwoningen, ook voor koopwoningen. Hoe dat zit ga ik bespreken met Chris van Zandwijk, makelaar en bestuurslid bij NVM Wonen. Goedemiddag, Chris. Goedemiddag, hallo. U bent naast die makelaar, of naast bestuurslid bij NVM Wonen ook makelaar. Bent u blij met deze wetswijziging? Nou, niet direct. Ten eerste omdat het wetsvoorstel zoals het voor ligt... en we hebben daar bij de NVM goed naar gekeken... vooralsnog heel onduidelijk is. Er is in eerste instantie geen duidelijkheid of dit geldt voor nieuwbouw... of ook voor bestaande bouw. En hoe dat dan ook uitgevoerd wordt... Dat is ook nog niet duidelijk. Dus wij zijn er wat aarzelend in. En wij hopen niet dat dit weer een maatregel is... waarbij we andere verliezers creëren dan die we nu hebben. Ja, ik hoor het. Dan blijven er verliezers op de woningmarkt. U bent kritisch. Voor wie zou het dan nadelig kunnen uitpakken? Nou, ik kan me zo voorstellen... we hebben in Nederland ook een arbeidstekort... dat als werkgevers medewerkers zoeken die naar een bepaald gebied moeten verhuizen... dat dat dan weer lastiger zou kunnen worden. En dat is maar één van de bijkomstigheden... die wij op deze korte termijn al zien of kunnen bedenken. Ja, want die wetswijziging houdt een aantal dingen in. Een van de dingen is dat mensen die in de eigen gemeente wonen... eigenlijk voorrang krijgen. Hoe zien ze dat voor zich? Hoe gaat dat werken uiteindelijk? Nou ja, het klinkt natuurlijk heel sympathiek. En voor, laat dat duidelijk zijn. Maar voor ons is ook nog niet duidelijk hoe dat gaat werken. Die mogelijkheid hebben gemeenten al tot een kwart, heb ik begrepen. En hoe die uitvoering gaat zijn, wordt heel lastig. Ik hoorde al iets dat het zowel voor nieuwbouw, waar het iets makkelijker te implementeren zal zijn, zal gelden als voor bestaande bouw, waar het veel moeilijker is om zoiets te reguleren. Ik kan me zo voorstellen dat als je aan het begin van het jaar je huis verkoopt en dan verplicht bent je markt te halveren. Mm-hmm. Dan wacht je liever tot het eind van het jaar als die helft van de markt al gehaald is. Om je huis te verkopen. Dat soort onduidelijkheden zijn er. Ja. Wij vinden dat de woningmarkt niet gebaat is bij alleen verdeling. Maar vooral gebaat zal zijn bij een toename van het aanbod op dit moment. Meer huizen nog. We hebben twijfels of je dat hiermee bereikt. Ja. En de bewoners of verkopers kunnen uiteindelijk niet meer het hoogste bod voor hun huis krijgen. Dat zou een bijkomstigheid kunnen zijn. Kijk, wij zien al dat het overgrote deel van de transacties die we doen, en wij hebben als NVM heel veel data in beeld, het overgrote deel van de transacties is al lokaal of kleinregionaal. Dus dat betekent dat een koper al meestal uit dezelfde gemeente komt of er direct omheen. Mm-hmm. En dat soort dingen reguleren klinkt heel aantrekkelijk en vriendelijk. Maar wij zijn aarzelend over de gevolgen die het kan hebben in de praktijk en waar wij mee moeten werken. Wij werken voor onze opdrachtgevers. Mm-hmm. En of dat nu verkopers of kopers zijn, wij krijgen te maken dan met andere mensen die teleurgesteld zijn. Ja, en volgens mij moet dat niet de oplossing zijn voor de woningmarkt. U zegt de oplossing is volgens ons dat huizen bouwen, dat wordt volop gedaan. Wat ziet u als NVM dan nog meer als oplossing? Nou, als ik u vertel dat we in dit jaar nog geen 29.000 omgevingsvergunningen voor nieuw te bouwen woningen dat die zijn afgegeven, dan wordt het nog niet volop gedaan zoals wij dat graag zouden zien. Ziet u werken naast het bouwen van woningen? Nou, in ieder geval een stuk transparantie in de markt, dat je kunt kijken waar je goed terecht kunt. En wij verwachten gewoon dat er die noodzaak tot het bouwen alleen maar toeneemt om ervoor te zorgen dat mensen vrij kunnen verhuizen naar de woning die ze willen. We zien ook heel veel ouderen die in een woning zitten waar anderen misschien beter in zouden kunnen zitten. Maar dan moet je ze ook een goed alternatief kunnen bieden. Mm-hmm. Die zijn er nog niet van een groep, maar dat geldt voor heel veel groepen. Dus er moet gebouwd worden op diverse fronten. Precies. En aan de andere kant wil het kabinet daar nog wel nieuwe plannen ook tegenover zetten. Deze wetswijziging. U bent kritisch als bestuurslid bij het NVM Wonen en Makelaar. Heeft u al een afspraak met Hugo de Jonge? Wij zijn betrokken bij overleggen. Maar we zouden graag inderdaad vooraf betrokken zijn bij overleggen. Ook lokaal gebeurt dat. Mm-hmm. Er zijn veel gemeentes in Nederland die de meerwaarde zien van de NVM-makelaar aan tafel bij het maken van plannen. En wat ons betreft kan dat nog steeds beter. Nog geen afspraak dus, hoor ik. Omdat wij met de voeten in de aarde staan en wij spreken die consumenten. Of het nu verkopers of kopers zijn, Wij spreken die teleurgestelde mensen. En u zou dus ook graag Hugo de Jonge daarover willen spreken, maar die afspraak is er nog niet. Dank, absoluut. Chris van Zandwijk, makelaar en bestuurslid bij NVM Wonen. De Nieuwsbv. Sinds vandaag gaan we naar die politiek, want is in de Haagse politiek weer een partij erbij gekomen. Lianne den Haan, ooit verbonden aan 50PLUS, heeft een nieuwe partij opgericht, genaamd Goud Nederland. Wat gaat die partij nou toevoegen aan het politieke landschap? We vragen het haarzelf. Welkom mevrouw den Haan in de uitzending. Goedemiddag. U heeft net taart op met het vieren volgens mij, een nieuwe partij erbij. Gefeliciteerd. Ja. Bent u van plan om weer de ouderen hiermee aan te spreken, met deze partij vooral? Nou, ik ben van plan om mensen aan te spreken die zich zorgen maken over het feit dat we in Nederland goed ouder moeten kunnen worden. En daar staat nog wel een heleboel uitdagingen, zeg maar, ons te wachten. Ja, en bent u dan vooral en van dan plan, zie je over het algemeen plan die 50-plus kiezers wel te pakken? Nee, dan gaat het eigenlijk. Dan heb je meer over een jaar of 40, zeg maar, dat mensen zich toch zorgen gaan maken over, nou, wat moet ik straks met mijn pensioen? Hoe zit het als ik nog van de arbeidsmarkt van baan wil veranderen? Dus dan zie je eigenlijk wel dat eerder in dat proces gaan mensen nadenken over ouder worden in Nederland. En wat betekent dat voor mij? Dus wij hopen die kiezers aan te spreken. En die kiezers worden op dit moment dus nog te weinig aangesproken door andere partijen? Nou ja, veel te weinig. Je ziet dat eigenlijk als het rondom de verkiezingen is, dat de meeste partijen ouderen wel op het netvlies hebben staan. Maar dat is dan toch vaak wel een beetje electoraal bedoeld. Het is een groot electoraat, veel kiezers. Maar je ziet zo gaandeweg, zeg maar, door de politieke jaren heen, dat er vrij weinig aandacht is. En overigens ook vrij weinig visie is op ouder worden in Nederland. Ik heb me erg laten inspireren door een themarapport van een ouderencommissie uit de Tweede Kamer in 2005. Die hebben dus 33 aanbevelingen gemaakt over hoe kun je goed ouderen ouder worden in Nederland. Wat betekent de vergrijzing? Wat betekent demografische ontwikkelingen voor Nederland? Nou, die 33 aanbevelingen staan nog steeds. Er is niets aan gedaan. Hmm. En we zijn 17 jaar verder. Dus ja, dat laat ook wel zien dat de huidige partijen daar, ja, dat niet echt tot hun verantwoordelijkheid noemen. En oud worden begint dus bij Goud Nederland al op een leeftijd van 40 jaar. Wat gaat u anders doen dan de andere partijen? Nee. Nou, oud worden begint niet bij de leeftijd van 40 jaar. Ouder worden begint eigenlijk al vanaf de dag dat je geboren wordt. Hè? Elke dag worden wij ouder. Maar je merkt wel dat als je zo'n jaren 40 bent, nou ja, dan ga je toch denken over, nou, wat wil ik nog in mijn werkende leven doen? Hoe zit het eigenlijk met mijn pensioen? Hoe wil ik eigenlijk straks oud worden in wat voor soort huis? Als ik zorg nodig heb, wat betekent dat dan voor mij? Nou ja, op die kiezers willen we ons richten. En daar willen we ook gewoon constructieve oplossingen voor bedenken. Ja, en daar is Goud Nederland voor gekomen. Even die naam. Waarom deze naam? Waar staat die precies voor? Nou, die staat eigenlijk voor goed oud worden in Nederland. Wij hebben het continu eigenlijk ook in ons programma afgelopen periode ook gehad over goed oud worden in Nederland. Toen hadden we met het reclamebureau van, nou, wat zou je nou voor een soort naam bedenken? We hadden het over zilver. Toen dacht ik, ja, maar als je voor zilver gaat, dan dat is het een beetje zonde, is de tweede plek. Dan ga je natuurlijk voor goud. En toen we dat aan het opschrijven waren, zagen we ook inderdaad, hey, de G van goed en dan oud. Dus goed oud worden in Nederland. Dus dat paste eigenlijk perfect. En ja, bij Goud Nederland heb je toch een heel positief gevoel. En dat is wat we ook uit willen stralen. Een positieve, constructieve partij. Geen populisme, geen geroeptoeter, maar inhoud. En een goede sfeer. En die goede sfeer was er niet in de partij waar u vandaan komt. 50PLUS stond al bekend als een partij waar voortdurend ruzie was. Hoe gaat u dat nou voorkomen binnen Goud Nederland? Nou ja, ik denk dat je gedoe in een politieke partij nooit helemaal kunt voorkomen. Maar wat ik belangrijk vind, is dat we heel erg goed toezien op de mensen die bij ons komen. Dat mensen zijn die niet gericht zijn op een plekje of een macht of status of aanzien. Maar dat het mensen zijn die intrinsiek gemotiveerd zijn om met dit thema bezig te gaan. En die zijn er gelukkig heel veel. Heeft u er al een aantal gevonden? Zeker, ja. En dan als laatste vraag, want Goud Nederland is er sinds vandaag. Nogmaals gefeliciteerd, de taart is net op. Op welke stembiljetten staat Goud Nederland als eerste? Provinciale Statenverkiezing. De Provinciale Statenverkiezing. Succes daarbij. Gaan het volgen. Dank voor nu, Tweede Kamerlid Liane Den Haan van Goud Nederland. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Dan gaan we naar de duif, want regelmatig staat er wel een burgemeester of wethouder op die anticonceptiepillen wil voeren aan duiven. Maar zelden leidt dat echt tot concrete acties. In Barcelona begonnen ze er wel mee en kunnen ze met trots melden dat die duivenpopulatie daar met de helft is afgenomen. Heugelijk nieuws, ook voor de inwoners van de stad lijkt me. Maar ik heb het ook wel een beetje te doen met die tortelduifjes die niets liever willen dan zorgen en hun liefde willen bezegelen met een jonkie. En daarom Prince hier met When Doves Cry. When Doves Cry. OO Den Haag. Elke dinsdag gaat onze Haag-redactie op zoek naar een antwoord op een politieke luisteraarsvraag. Deze week kwam CDA-Kamerlid Anne Kuik langs bij onze eigen politiek redacteur. Anna, plezier. De Nieuws-BV. De vraag aan Den Haag. Elke week gaat de politieke redactie van de Nieuwsbv op zoek naar de antwoorden op jouw vragen. En deze week kregen we de volgende vraag binnen van Yannick uit Rotterdam. Hey Nieuwsbv, er werd pas een motie aangenomen waar ik wel enthousiast van werd. Dus ik vroeg me af, wat gebeurt er eigenlijk nadat zo'n motie is aangenomen? Moet de minister daar verplicht iets mee of is het alleen een advies? Anne Kuik van CDA die staat tegenover me. Meestal ga ik op zoek in de wandelgangen naar de Kamerleden, maar u bent gewoon hierheen gekomen. Ja, ik ben even weer terug van zwangerschapsverlof, dus ik dacht ik moet even alle gangen door. Even iedereen hoi zeggen. U bent hier voor de vraag over de moties. Wil ik de volgende motie indienen? De volgende motie. Motie. Ik heb een tweetal moties, die zal ik gelijk gaan voorlezen. De Kamer, gehoord de beraadslaging. Nou, een motie is eigenlijk een verzoek van een Kamerlid aan meestal de regering. Soms is het een uitspraak en dat is vaak een verzoek om iets te doen of om iets niet te doen. Die motie moet dan worden aangenomen, dus de helft plus één. 75 plus 1, dan is die aangenomen en dan is de bedoeling dat de regering er iets mee doet. Voordat de motie in stemming komt, geeft de minister vaak ook een oordeel. Van, ik vind het een goed idee, ik ga ermee aan de slag. Of er wordt gezegd ontraden. Als een motie dan wordt aangenomen en de minister zegt ik ga er wat mee doen. Ja, nou ja, dan als het goed is gaat hij er wat mee doen. Als de motie ontraden is, dan moet je opletten als Kamerlid. Dus meestal wordt er dan na de stemmingen een brief gevraagd hoe de minister mijn motie gaat uitvoeren. Gaat de motie worden uitgevoerd of zegt de minister of de staatssecretaris, ik leg het naast me neer, want het is bijvoorbeeld onuitvoerbaar of er zit helemaal geen dekking bij, dus er zit geen geld bij hoe we dit dan moeten doen. Maar je ziet ook hoeveel moties er in de Tweede Kamer worden ingediend. Dat is veel meer dan vroeger. Weet u toevallig hoeveel er ingediend zijn? Nou, er zijn nu echt honderden dit jaar al ingediend. De fractie van de SP is de grootste leverancier van moties. Als het gaat om een motie van wantrouwen, daar zijn ook wel steeds meer van per jaar. Ik geloof dat Wilders toch wel echt een recordhouder is. Dien ik de volgende motie van wantrouwen. Motie van wantrouwen. De volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging. De Kamer gehoort de beraadslaging. Zegt het vertrouwen in de minister-president op. Zegt het vertrouwen in het kabinet op. Zegt het vertrouwen in de minister-president op. Zegt het vertrouwen in de minister-president op. En gaat over tot de orde van de dag. Er gaat geen maand voorbij of er is geen motie van wantrouwen. Dat doet iets met de waarde van het instrument. En vaak zijn het ook om moties op zaken die al wel in gang gezet zijn. Dus dan willen mensen toch even een puntje scoren, terwijl de minister er al mee bezig is. We zien op Twitter ook wel eens dat een Kamerlid dan even een screenshot doet met hoe de stemmingen waren. Van oh, die heeft voor mijn motie gestemd of die heeft tegen mijn motie gestemd. En het kost soms best wel veel tijd om uit te leggen waarom je dan tegen hebt gestemd. Omdat de indruk kan worden gewekt, oh, ze zijn tegen iets. Terwijl, ja, een motie kan soms ook slecht zijn. Dat die slecht onderbouwd is, dat er geen geld bij zit. Hoeveel dient u er nou zelf in? Tot dusver, we zitten natuurlijk op de helft nu, heb ik 8 à 10 of zo ingediend. Nou, ik kan me voorstellen dat er zoveel moties worden ingediend dat er een beetje een weerwar ontstaat van waar is nou wel of niet op gereageerd, waar zijn we mee in de slag. Is er een moment waarop een soort overzicht komt? Ja, dat is rond Prinsjesdag. Als de begrotingen komen, dan staat achterin staat er een lijst met de moties en wat daarmee gedaan is. En als er nog niks mee gedaan is, dan staat er vaak zoiets van onderhanden. Ja, en is het ook wel zo dat een motie dan een beetje verstopt op de plank blijft liggen of dat Kamerlid er niet achteraan gaat en dat de minister er niet meer op reageert en dat het dan gewoon een beetje verdwijnt in het luchtledige? Ja, je moet het wel in de gaten houden. Nou, heel erg bedankt voor het beantwoorden van de vragen. Graag gedaan. Heb je nou ook een vraag aan Den Haag? Mail die dan naar denieuwsbvpolitiek@bnnvara.nl en wie weet hoor je eigen vraag terug op de radio. NPO Radio 1. Zijn verhaal. Stefan Komduur, de Nieuwsbv. Zijn verhaal is al meer dan 100 jaar bekend, maar zijn populariteit groeit nog steeds, net als zijn reukorgaan. Een nieuwe film is de aanleiding voor deze hernieuwde aandacht voor Pinocchio. En er is een hoop over dat houten mannetje te vertellen. Dat doen we dan ook zo. In sprookjes zit immers vaak een enorme kern van waarheid. En ook in dit geval bleek uit de wetenschapsquiz met de kennis van nu. Als iemand ligt, kun je dat zien aan zijn... Nou, neus. Goed maar. Dit zei mijn moeder vroeger altijd. Dus, je zie je je neus. Ja, ja. Maar het stomme is... Pinocchio, hè? Ja. Het is dat Pinocchio, want ze hebben dus met warmtesensoren hebben ze bekeken. Als iemand ligt en blijkt je neus, daar gaat meer bloed heen. Dus die wordt rooier, wordt warmer. Maar er gaat meer bloed, dus het wordt ook een fractie groter. Dus ja. NPO Radio 1. Nu is het NOS Journaal van 12:30 met Katrien Straatman. De gasprijs is in minder dan 3 weken tijd met 45% gedaald. Op 26 augustus werd nog een recordprijs van ruim €346 per megawattuur bereikt. Gisteren was de slotkoers ruim €190. En daarmee is de gasprijs voor het eerst sinds 9 augustus weer onder de €200. De politie en de Fiat zijn in Heeswijk Dinteren een huis binnengevallen. Volgens Omroep Brabant gaat het om de woning van Jumbo-topman Frits van Eert, maar dat wil het OM niet bevestigen. Wel bevestigt het OM dat ook in Drenthe huizen worden doorzocht vanwege een onderzoek naar witwaspraktijken. Sportwinkelketen Decathlon en modeketen H&M hebben beterschap beloofd nadat ze door de autoriteit Consument en Markt op de vingers waren getikt. Volgens de ACM hebben ze consumenten niet goed voorgelicht over de duurzaamheid van hun producten. En de Franse filmregisseur Jean-Luc Godard is op 91-jarige leeftijd overleden. In de jaren 60 werd Godard een van de bekendste gezichten van de Franse Nouvelle Vague. Die beweging van jonge filmmakers brak met tradities die tot dan toe golden voor bioscoopfilms. Zijn doorbraak was Au bout de souffle met Jean-Paul Belmondo. Dankjewel, Katrien. De situatie op de weg, Tim Schaap. Het wil nog niet echt vlotten op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Vanmorgen vroeg stond er een vrachtwagen in brand bij afrit Elspeet. En sindsdien is de weg daar bijna helemaal dicht. Het verkeer kan er namelijk alleen maar langs via de vluchtstrook. Momenteel 4 kilometer file en 10 minuten aan vertraging. Omrijden is dus niet nodig. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Marcel van Roosmalen. Het kan natuurlijk niet, maar als het zou kunnen, zou de Duitse filosoof Hannah Arendt zich gisteren in haar graf een paar keer hebben omgerold van vreugde. Want het is natuurlijk een kick om door Dylan Jezelkus te worden aangehaald in de jaarlijkse Hendrik Jan Schoo lezing. En ik denk dat Hendrik Jan Schoo was meegerold, want dat zal de oud-hoofdredacteur van Elsevier bij leven ook niet hebben gedacht. Dylan Jezelkus is onze mix tussen Anne Frank, Jeanne d'Arc en Erika Terpstra, maar dan in een rode jurk. Met Dylan Jezelkus is eindelijk een intellectueel via de VVD in kabinet van Mark Rutte ingeslopen. Iemand die het wel scherp ziet. In de Hendrik Jan Schoo lezing trok ze van leer tegen zowel de wappies als de woke-beweging, de drugscriminaliteit, de sociale media, Forum voor Democratie, Wibrum van Haga en ook een beetje tegen de eigen VVD. Slim en dapper. Door de radicale vleugels te benoemen, werd ze automatisch het redelijke midden. Er waren natuurlijk weer mensen die haar lezing weer goedkoop en makkelijk vonden. Maar ik vind het belachelijk als mensen dingen zeggen als: geloof jij dat Dylan Jezelkus echt de teksten van Hannah Arendt heeft gelezen? Tegen die mensen zeg ik: natuurlijk heeft ze dat wel gelezen. Ze is dol op teksten van Hannah Arendt. Wie Dylan Jezelkus een beetje kent, weet dat Hannah Arendt een inspiratiebron is die Dylan Jezelkus heeft gebracht waar ze nu staat. De top. Dylan Jezelkus had nog veel meer filosofen van wie ze het werk vreed kunnen citeren. Maar ze hield het bij Hannah Arendt omdat ze zichzelf niet wil overschreeuwen. Tijdens haar leven heeft Dylan Jezelkus ook veel kracht geput uit het werk van Socrates, Sint Augustinus, Kant, Heidegger, maar ook aan dat van Karel Jaspers en Walter Benjamin. Die had ze ook allemaal kunnen citeren uit het blote hoofd desnoods, maar in plaats daarvan koos ze ervoor om een analyse van de hoogleraar Rijpkema aan te halen over een samenleving die foutloze politici eist en politici die foutloosheid veinzen. Het is een wilde gedachte, maar ik sluit niet uit dat als Dylan Jezelkus in een andere tijd had geleefd, dat Hannah Arendt haar ook had aangehaald in haar teksten. Want het is nogal wat Dylan Jezelkus op de mat legt. Laten we ook niet vergeten dat Dylan Jezelkus een kind van haar tijd is. Ze heeft veel meegemaakt in haar bewogen leven. Behalve de militaire coup in Turkije was ze vaak indirect getuige van de vrijlating van Nelson Mandela, de val van de muur, de aanslagen op 9/11, de Iran-Irak-oorlog, de Palestijnse opstand, de burgeroorlogen in Irak en Syrië, de eenwording van Duitsland, de opkomst van de iPhone, van MOVE-fietsen, Netflix, elektrische auto's, het schrijnende gebrek aan parkeerplaatsen, nieuwe drankjes als Red Bull, de nietsontziende keiharde criminaliteit die onze straten beheerst en de woke-beweging. Nadat ze eerst vanuit de gemeenteraad van Amsterdam de hoofdstad heeft gestabiliseerd met one-liners, dient ze ons nu als minister van Justitie en Veiligheid. Ze doet dit niet voor zichzelf, ze heeft het geld niet nodig, maar voor ons. We waren wel eens toe aan een minister op het departement die zich niet helemaal heeft ingegraven in de wetboeken, maar die reageert op het gezoende volksempfinden en die gewoon roept wat haar onderbuikje haar ingeeft. Hogere boete voor snelheidsovertreders, strenger straffen, flink zijn en oppassen voor woke, wappies, de radicale islam en iedereen die de markteconomie bedreigt. De Hendrik-Jan Schoollezing die ze uitsprak smaakte naar meer. De manier waarop ze inzichten van grote denkers verweeft met haar eigen gedachtegoed is indrukwekkend. Wat bleef hangen was haar welbespraaktheid, haar belezenheid en de persoonlijke groei die ze heeft doorgemaakt onder Mark Rutte. Zaken waar haar partij de VVD en ons land nog heel veel sappiger van vruchten van zullen plukken. Als zij de opvolger wordt van Mark Rutte, kunt u weer rustig gaan slapen. Dan zijn we in goede handen. Want onthoud, Hannah Arendt en Dylan Jezilkus zijn twee vogels uit hetzelfde nestje. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Dan gaan we naar Pinocchio, want hij is van hout, doet alles wat niet mag. En als hij ligt, wordt zijn neus lang. Ik heb het natuurlijk over Pinocchio. Nou, en of we voortdurend paf staan. De roem van Pinocchio overstijgt de Italiaanse landsgrenzen al heel lang. Het verhaal staat in de top 3 van meest vertaalde boeken ter wereld. En Disney Plus voegde daar afgelopen week een nieuwe live-action verfilming aan toe. Italiaanse trots kunnen we wel stellen dat Pinocchio. Hoogste tijd om dus eens de geschiedenis van de avonturen van het houten poppetje in te duiken. En dat doe ik met niemand minder dan Arthur Westijn, historicus en expert op het gebied van Italiaanse geschiedenis. Goedemiddag. Goedemiddag. En aan de telefoon hangt ook presentator bij BNR Donatello Piras en maker van de Italië-podcast. En Donatello, jouw naam verandert al een beetje. Hè? Trotse Nederlandse Italiaan, kan ik wel zeggen. Zeker. Goedemiddag, fijn dat je er ook bij bent. Arthur, laten we bij jou beginnen, want het verhaal is denk ik wel bekend bij de meeste mensen. Pinocchio, het houten poppetje dat tot leven komt omdat het de grootste wens is van de poppermaker, Geppetto. Het is een verhaal met veel moraal. Wat is volgens jou de belangrijkste boodschap uit dat verhaal? Nou, het is inderdaad een verhaal van een klein jongetje eigenlijk, dat wij de wereld intrekt en dat allerlei avonturen beleeft, maar ook vooral heel veel moeilijkheden tegemoet moet. Hij wordt misleid, hij krijgt allerlei verleidingen te verduren. En de moraal is eigenlijk, je moet niet aan die verleidingen weerstaan. Je moet je niet laten misleiden door anderen. Je moet braaf zijn, je moet niet liegen. Hè? Vandaar natuurlijk dat verhaal met die neus. Dapper zijn. Je moet ook zeker braaf naar school gaan om te leren. Want dan kan je pas echt een volwaardig mens worden. Een echt mens in plaats van een houten pop. Maar hij gaat ze wel allemaal aan, die verleidingen. Ja, maar ook een beetje omdat hij nog een beetje dommig is. En een beetje naïef. En hij moet eigenlijk door schade en schande wijs worden. Dat is een beetje de essentie. Ja, nu die nieuwe Disney-film. Heb je hem al gezien? Ja, ik heb hem gezien. Afgelopen weekend. En het is eigenlijk een bewerking van de eerdere Disney-film. De hele beroemde Disney-film uit 1940. Nu dus met live-action. Dus Tom Hanks onder andere. Die speelt dan Geppetto, de poppenmaker. En er zitten wat wijzigingen in. Dialogen zijn geactualiseerd. Een paar nieuwe personages ook. Maar de film is heel anders dan het boek. Het boek is eigenlijk best wel duister, best wel cynisch. Die film, Disney, is natuurlijk uiteindelijk happy ending. En een soort van Amerikaanse saus eroverheen. Jij stelt, het verhaal wordt eigenlijk gewijzigd. Wordt hij bijvoorbeeld nog een mens op het einde? Want dat gebeurde in de 1940-versie. Ja, en dat is op zich wel leuk van deze nieuwe film. Daar wordt dat een beetje opengehouden. Daar is het einde van, nou, hij zou misschien wel een mens kunnen worden. Maar daar stopt het verhaal. Dus dat weten we niet zeker. Dat is op zich een leuke twist die deze nieuwe film geeft. Ja, ga hem zeker bekijken. Kan dat zo op Disney Plus zien. Donatello, de eerste keer dat Disney Pinocchio verfilmde, Arthur zei het net al, was in 1940. Het verhaal is in tientallen talen daarna verschenen. Ik kan wel zeggen, het is Italiaanse trots. Dat blijkt eigenlijk bijna een understatement. Wat vinden de Italianen van deze zoveelste verfilming? Nou ja, ik denk dat inderdaad Italianen doorgaans trots zijn op het verhaal, het beeldje, het boek, de metaforen. Het is alles, hè. Het is een boek natuurlijk, allereerst. Het is een strip, het is een film, een musical. Veel scholen doen eraan in Italië. Ja, en hoe dichter je bij zijn geboortegrond in Toscane komt, hè, van Carlo Lorenzini, beter bekend dan onder zijn pseudoniem Collodi. Daar kom je bijvoorbeeld ook een Pinocchio-park tegen in datzelfde stadje Collodi. En die houten trekpop, ja, die kun je inmiddels in heel Italië kopen, is ook in ons gezin ooit meegekomen. Want mijn kids zitten heel toevallig in Nederland op de kinderopvang Pinocchio. Kijk. Dus zo is het verhaal weer rond, zeg maar. Maar ja, de gemiddelde Italiaan is er wel trots op. Ja. Zijn er Italianen te vinden die het nog niet gelezen hebben? Ja, ik kan me dat eigenlijk niet voorstellen. Hele jonge kinderen misschien, of ja, ze zullen er zijn. Maar ik ken heel veel mensen die het verhaal Pinocchio kennen en of ze nou de musical hebben of dat ze vroeger inderdaad voorgelezen. Ik denk dat er overigens weinig mensen zijn in Italië die alleen nog de oude versie van Collodi kennen. Dat toch een beetje wat, nou, een wat hardvochtiger verhaal is, inderdaad. Een reeks was dat. Ik denk dat Disney wel ook in Italië heeft gewonnen, als ik eerlijk ben. Nou, straks meer ook over welke versie eigenlijk het origineel was en waar Italië toen ook over ging. Jij leest het ook voor aan je eigen kinderen, hè, Pinocchio, Donatello? Ja, klopt. Doe je dat klopt, in het Nederlands of in het Italiaans? Nee, ik probeer ze. Ik lees ook sporadisch in het Nederlands voor, mijn vrouw alleen maar. Maar ik probeer ze Italiaans bij te brengen. Dus ik probeer het in het Italiaans te doen altijd. En heb je dan een favoriet stuk? Ja, heb ik zeker. Ja, dat is een bepaalde passage inderdaad. Ja. En die heb je volgens mij ook voor je liggen. Dat zou ik wel graag willen horen misschien. Klopt, ja. Pinocchio aveva finalmente ritrovato il babbo. Quando scese la notte, la balena si addormentò a bocca aperta. E così i due sventurati riuscirono a fuggire e a mettersi in salvo, nuotando verso la superficie. Pinocchio e Geppetto tornarono a casa, ma il falegname era stanco e indebolito delle loro peripezie. Ja, dit is het gedeelte waarin, zeg maar, Pinocchio zich in de walvis bevindt met Geppetto. En waarom het voor mij, vervolgens komt het hier weer goed, bijna, in het Disney-verhaal althans. En het grijpt mij in die zin aan, omdat het heel veel zegt over die vader, die Geppetto, die maar achter die... Ja, die streken van Pinocchio blijft aan. Want ja, het is toch zijn kind, hè? Zo beschouwt hij dat. En hij wil het beste voor hem. En iedere keer probeert hij hem weer te redden. En soms is er een verhaal waarin hij natuurlijk zijn jas afgeeft... terwijl hij helemaal geen geld heeft. En nou, dat grijpt mij in die zin aan als vader... dat je natuurlijk het beste wil voor je kind. Maar ja, die zoals Arthur terecht zegt, die is aan het opgroeien. Dus die doet alles wat God verboden heeft. Maar je blijft er toch achteraan. Terug naar de studio, Arthur Westijn, historicus. Het is een prachtig verhaal, het is ook al erg oud. Het is geschreven aan het eind van de 19e eeuw. Hoe was Italië toen? Nou, Italië bestond toch maar net. Toen dit inderdaad in eerste instantie was het een reeks verhalen, een feuilleton voor kinderen. Begin jaren 1880. En Italië was pas in 1860 tot stand gekomen, zoals we het nu kennen. Na decennia van revoluties en oorlogvoering werd Italië uiteindelijk één land. Maar de vraag was wel, na die eenwording, zijn er ook Italianen? Hey, er was een staat, maar was er ook een volk? Mm-hmm. En in de zoektocht naar een antwoord op die vraag werd natuurlijk heel veel aandacht besteed aan onderwijs. Dus vandaar ook het hele thema van een jongen die opgroeit natuurlijk. Maar dus ook literatuur voor kinderen speelde een hele belangrijke rol in die tijd. En Collodi was iemand die zelf ook heel erg overtuigd was van van die eenheidsgedachte. Hij heeft ook zelf gevochten in die oorlogen om Italië één te maken. Maar ook dus iemand die heel erg zijn best wilde doen om eigenlijk al die verschillende Italiaantjes die naar school moesten gaan ook een soort van gemeenschappelijke basis te geven op grond waarvan ze zichzelf ook Italiaans konden gaan voelen. Ja, en het resultaat daarvan is het verhaal. Een cultuur die ze deelden samen, maar toen werd op een gegeven moment bedacht, nou, dan kunnen we de politiek dan misschien ook wel samen doen. Daarom werd het een verenigd land uiteindelijk. Ja. Zie je van die tijd veel terug in dat verhaal van Pinocchio? Ja, ik denk het wel. Het is een verhaal, het is een heel gek verhaal, hè, met heel surrealistische plotwendingen en allerlei hele rare figuren die Pinocchio tegen het lijf loopt. Maar het is wel zo, er zijn heel veel literatuurkenners die zich hier al decennia lang over buigen. Die zeggen, nou, je zou het misschien wel als een soort van allegorie kunnen zien voor de volwassenwording van Italië als zodanig. Dus Italië, een land dat eigenlijk met heel veel horten en stoten tot leven komt. En volwassen en misschien nog steeds ook mee bezig is. En misschien de cynici onder ons zouden kunnen zeggen dat proces van volwassenwording gaat tot op de dag van vandaag door. En bijvoorbeeld ook wel het onderdelen van het verhaal. Die Geppetto, die poppenmaker. Geppetto in het Toscaanse dialect is een verwijzing naar Giuseppe. En Giuseppe Garibaldi was de vader van het Italië zoals dat in de 19e eeuw tot stand kwam. Dus daar is ook wel een soort van verwijzing naar die historische werkelijkheid. Hoe kijk jij ernaar, Donatello, naar het volwassen worden van Italië? Nou ja, kijk, het is een metafoor die begrijpelijk is, omdat er vaker metaforen aan het verhaal van Pinocchio zijn geplakt. Het leent zich er ook heel erg voor. Hè. Het is een verhaal wat zich heel erg leent. En nogal wat mensen en groeperingen zijn daarmee aan de haal gegaan. Nationalisten, de katholieke kerk, filosofen, opvoedkundigen. Iedereen heeft er wel een verhaal bij of een analogie. Ik vraag me wel af of Lorenzini of Collodi, de schrijver, dat ooit bedoeld heeft toen toen er inderdaad 20 jaar na de Italiaanse eenwording dit schreef, of hij al die nuanceringen en grijstitten erbij bedoeld heeft. Ik denk dat hij er gewoon een opvoedkundig verhaal van wilde maken. Is het wel eens onderdeel van discussie hoe Pinocchio wordt gelezen in Italië en welke metaforen eruit worden gehaald? Oh ja, ja, ja, ja, zeker. Want kijk, zoals ik al zei, er zijn heel veel groeperingen. De katholieke kerk heeft er bijvoorbeeld, de walvis noemde ik net al in mijn passage. Ja, dat is natuurlijk de Bijbelse Jonas en de walvis. Het zou de vlucht zijn van de zoon van zijn schepper die na ontberingen weer terugkeert, zegt de katholieke kerk. En de blauwe vee is dan een wonder. Of mythologie, hè. Er zijn mensen die zeggen, joh, dat veranderen van Pinocchio in een dier, in een ezel, ja, dat kan worden uitgelegd van de mens in een dier en weer terug, als er aan een bepaalde voorwaarde wordt voldaan. Kortom, ik ken heel veel, en volgens mij blijft het, er is volgens mij vorig jaar nog een boek gepubliceerd van iemand die er een enorme studie van heeft gemaakt. 25 september zijn de verkiezingen in Italië, Arthur. Om even in deze Pinocchio-metafoor dan maar te blijven. Gaat het daar ook weer over het volwassen worden van Italië tijdens die verkiezingen? Ja, tot op zekere hoogte wel. Die verkiezingen, althans de peilingen wijzen erop dat de grootste partij gaat worden, partij die heet Fratelli d'Italia. Ook dat is trouwens een verwijzing naar diezelfde eenwording uit de 19e eeuw, want dat zijn de openingsregels van het Italiaanse volkslied. Dat is een hele rechtse partij die eigenlijk nog steeds ook invulling wil geven aan het idee van wie zijn nou eigenlijk Italianen. En dat op een hele beperkte manier wil doen, namelijk door te zeggen, nou, iedereen die van buiten komt, migranten, die hoort er in ieder geval niet bij. Ja. Dus eigenlijk een vrij conservatieve, zeer conservatieve invulling van dat begrip. En daardoor zie je wel dat die zoektocht naar wie zijn nou eigenlijk Italianen, die is nog steeds gaande. En daardoor zou je ook kunnen stellen dat volwassenwordingsproces van Italië nog steeds wel doorgaat. Dat die vraag van wanneer is Pinocchio nou eigenlijk uiteindelijk echt van pop mens geworden, die vraag ligt nog steeds ten dele open. Ja, Donatello, het wordt vaak ook wel een soort apocalyptisch beeld geschetst als die verkiezingen in Italië eraan komen. De wereld lijkt altijd een beetje aan de buitenkant zijn hart vast te houden wat er dan weer gebeurt in dat land. Zie jij dat bij deze verkiezingen ook gebeuren? Ja, zeker. Toen Draghi er was, was natuurlijk puis en vree. Hè. Toen konden we rustig slapen in Europa. Ja, en nu, hè, inderdaad wat Arthur zegt, Giorgia Meloni van Fratelli d'Italia, een oerconservatieve partij met fascistische roots. Zij niet, de partij wel. Ja, dus is heel Europa en analisten en politiek commentatoren weer in rep en roer. Alleen ik denk dan, ja, Italië is ook altijd een land geweest wat altijd al vroeg een bepaalde nieuwe beweging heeft. Hè. Berlusconi in 1994 was een van de eerste populisten. Vervolgens hebben we allerlei nieuwe bewegingen op links gekend. We hebben de vijf sterrenbeweging gekend. Ja, het is een proeftuin, maar tegelijkertijd ook die vijf, als Giorgia Meloni komt, en ik denk dat zij de grootste partij gaat worden, moet iets heel geks gebeuren, wil dat niet zo zijn, dan komt het ook wel goed. En dat heeft Draghi 2 weken geleden ook gezegd bij een grote conferentie. Hij heeft ooit gezegd, whatever it takes, we gaan het redden. En hij heeft nu weer zo'n soort zalvende tekst gedaan. Het komt ook wel goed met Italië. Wie er ook komt in de politiek, Italië is sterk genoeg. Nou, dat lijkt me een mooi einde. Dank beide, Donatello Piras en Arthur Westijn. De Nieuws-BV. De rijen die zich vormen om de overleden Britse koningin Elizabeth en laatste eertijden, die zijn misschien wel langer dan menig popconcert. Toch zou je, als je luistert naar liedjes die er tijdens haar regeerperiode over haar gezongen werden, dat niet direct verwachten. Wat werd er dan wel over haar gezongen? Nou, dat vroegen wij vanmorgen aan onze regisseur Leon Polman. En die staat nu naast me. Goedemiddag, Leon. Goedemiddag. Ik weet er zelf eentje in ieder geval. Oh. Toen we vanmorgen vergaderden, kwam deze in mij naar boven. Ik hoop niet dat ik dan meteen al het gras voor je voeten ga wegmaaien. Maar deze had ik bedacht. Ja, ja, dat is wel een goeie, maar nee, daar had ik helemaal niet aan gedacht, Stefan. Hoe kom je erbij? En het is wel leuk om te vertellen misschien dat dit plaatje uitkwam bij haar 25-jarige jubileum als koningin. En de BBC die boycotte dat lied destijds, maar toch haalde het wel de tweede plaats in de Britse top 40. Maar waarschijnlijk was het eigenlijk een beetje gemanipuleerd, want ze vonden het eigenlijk wel gênant om de Sex Pistols op 1 te hebben in de top 40... in de week dat zij haar feestje vierden. En wie moest er dan maar op 1 staan die week? Ja, Rod Stewart die stond toen op 1 met I Don't Wanna Talk About It. Dus daar laten we maar beter niks over zeggen nu. Ja, precies. Maar ik zou het hebben over liedjes over Queen Elizabeth. Hè. En dit is ook een klassiekertje van de Smiths. The Queen is Dead, waar ook Charles niet heel florissant in naar voren komt. I said, Charles, don't you ever crave to appear on the front of the Daily Mail. Your mother's bridal veil. Ja, Charles, verlang je er niet naar om in de krant te staan in de bruidssluier van je moeder? Dat is ook niet een heel vlijend liedje voor die man. En die zijn sowieso ook lastig te vinden. Heb je iets liefs positiefs kunnen vinden? Ja, nou ja, ik dacht dat ik er een had, van de Stone Roses. Het is een prachtig bekend melodietje met een tekst die hoop geeft. Elizabeth, my dear. Ja, ik zal niet rusten tot ze haar troon kwijt is. Laat het doek maar zakken voor Elizabeth, my dear. Volgens mij is dat ook toch niet een heel lief liedje. Niet zo bedoeld. Dus nee, dat is hem niet. Wel hebben de Beatles nog ooit een plaatje gemaakt door Majesty. Hè? Maar die hebben toevallig vrijdag al laten horen aan de mensen. Ik stuitte nog wel op een droom van de Pet Shop Boys. Dreaming of the Queen. Uit 1994, en dat is op zich een mooi lied, maar het gaat eigenlijk over AIDS. En Lady Di, die komt er ook in voor, maar die hield zich daar ook veel mee bezig. Vandaar haar aanwezigheid daar. De Pet Shop Boys waren dat. Dat is allemaal het Verenigd Koninkrijk. Hoe zit dat eigenlijk hier in Nederland? Worden de Oranjes ook bezongen in liederen? Nou, niet vaak, maar ze zijn er wel. Zo had je begin deze eeuw HEMA, de musical, waarin Michael Martens Maxima speelde. En zij zong dit lied. Zeer positief, lijkt het wel. Ja hoor, ja, en zo'n liedje is er over Beatrix volgens mij niet geschreven. Maar over Beatrix heeft Drukwerk nog wel eens een liedje gemaakt toen zij de troon besteeg. Beatrix, Beatrix, Beatrix, nee dat is niks. Ze had al tricks in 66. Oké, dit is oud. Het gaat over Beatrix ook nog. Is er over haar zoon ook al een plaat gemaakt? Ja, die is er wel. Maar ik weet niet of hij daar nou heel erg blij van wordt. Het is een liedje van Hang Youth. En dat is zeg maar de Nederlandse Sex Pistols. Ja. De vorst lijkt op een worst. Ik weet niet hoe ze hier nou bij komen, hoor. Ik bedoel, ja, je hebt wel kroonleverworst. Misschien heeft dat ze geïnspireerd. Ja, wie weet. Nou goed, een goed beeld hebben we in ieder geval gekregen. In de muziek komen ze er bekaaid vanaf, in ieder geval in de popmuziek. In het nieuws veel minder. Terwijl Elizabeth wel aan alle kanten ook geëerd wordt tijdens concerten weer. Ja, zeker. Elton John, Ed Sheeran en ook Duran Duran... die hebben daar uitgebreid bij stilgestaan. En die laatste band die droeg een heel mooi liedje aan haar op. En laten we daar dan nu maar naar gaan luisteren. Ingeleid door zanger Simon Le Bon. It was a real sad time for a lot of us Brits and a lot of other people around the world. And we would like to make our own tribute to Queen Elizabeth II. If you would like to join us and show your respect, please take your cell phone out, switch the light on. Let's fill the bowl with light for the Queen. We say goodbye. Take a chance, like go on a dreamer's game.

De gasprijs is in minder dan 3 weken tijd met 45% gedaald. Eind augustus werd nog een recordprijs van ruim €346 per megawattuur bereikt. Gisteren was de slotkoers ruim €190. En daarmee is de gasprijs voor het eerst sinds 9 augustus weer onder de €200. Dat is nog steeds erg veel. Jarenlang was het onder de €30 per megawattuur. Volgens de econoom energiemarkten bij ING komt de huidige daling doordat er binnen de EU plannen zijn om in te grijpen op gasmarkt en eventuele maximumprijzen vast te gaan stellen. En daar lijkt de markt nu op vooruit te lopen. In Duitsland is een 50-jarige man veroordeeld voor de zogeheten tankstationmoord. Een jaar geleden schoot Mario N. een pompbediende dood nadat hij hem meermaals had gevraagd om een mondkapje te dragen. Correspondent Wouter Zwart vertelt wat daar toen is gebeurd. Mario N. die wilde bij het tankstation bier kopen. En daar was Alexander W. aan het werk, 20 jaar oude jongen. En Mario droeg geen mondkapje. Die waren in die tijd natuurlijk wel verplicht in de winkels van tankstations. En Alexander die zei dat dus meermaals tegen Mario. Die weigerde om dat mondkapje te dragen. Dus wilde hij hem niet helpen. Nou, waarop Mario naar huis is gereden. Een pistool heeft gepakt. Een pistool waar hij bovendien helemaal geen vergunning voor had. Hij is teruggereden naar het tankstation. En heeft deze medewerker, deze Alexander door het hoofd geschoten. De moord, midden in coronatijd, schokte Duitsland. De schutter is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Tweede Kamerlid Liane Den Haan is een nieuwe oudere partij begonnen. Goud Nederland. Den Haan was lijsttrekker van oudere partij 50PLUS... die 1 zetel haalde bij de verkiezingen van vorig jaar. Ze verliet die partij na een ruzie, maar behield haar zetel. Ook vanochtend staat er bij Schiphol weer een lange rij. Hoeveel mensen hun vlucht gaan missen is nog niet duidelijk. Gisteren was er ook chaos op de luchthaven. Dat kwam door een tekort aan beveiligers die de bagagecheck moesten doen. En de Franse filmregisseur Jean-Luc Godard is op 91-jarige leeftijd overleden. In de jaren 60 werd hij een van de bekendste gezichten van de Franse Nouvelle Vague. Die beweging van jonge filmmakers brak met tradities die tot dan toe golden voor bioscoopfilms. Zijn doorbraak was Au bout du souffle met Jean-Paul Belmondo. Het NOS-journaal. Meerdere landen, waaronder Rusland, roepen op tot een staakt het vuren tussen Armenië en Azerbeidzjan. Beide landen vielen elkaar afgelopen nacht weer aan. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, Rusland wil dus dat ze de wapens neerleggen. Hoezo? Rus de eerste tot wie de premier van Armenië, Nikol Pashinyan, zich heeft gemeld. Hij heeft met de Russische president Poetin goede contacten. Afgelopen week was hij nog met Poetin in Vladivostok in het Verre Oosten. En hij heeft Rusland gevraagd om te bemiddelen. Rusland heeft bijna 2000 manschappen daar in het gebied, in het strijdgebied tussen Azerbeidzjan en Armenië. Een vredesmacht is dat. En daarom heeft Pashinyan dus hulp in groep van Rusland. Maar hij is niet de enige. Hij heeft ook gesproken met de minister van Buitenlandse Zaken van de VS, Antony Blinken. Die heeft ook gezegd dat er geen militaire oplossing is voor dit conflict. En namens de EU heeft Charles Michel ook opgeroepen te gaan praten over een staakt het vuren. Ja, maar hoe kan het nou weer zo zijn opgelaaid vannacht? Nou, het is voortdurend na die kortstondige oplaaiing van de oorlog anderhalf jaar geleden met het verliezen voor Armenië, is het geregeld onrustig geweest. Hè. Er wordt af en toe geschoten, af en toe vallen de slachtoffers. Maar wat bijzonder is nu, is dat er de afgelopen nacht doelen zouden zijn getroffen op Armeens grondgebied. Dus niet in Nagorno-Karabakh of niet daaromheen, maar echt in Armenië zelf. En dat is helemaal nieuw. Azerbeidzjan zegt dat Armenië heeft geprovoceerd. Dat Azerbeidzjan dus reageert op provocaties, het leggen van mijnen door Armeniërs. Armenië ontkent dat en zegt dat Azerbeidzjan zonder enige provocatie is begonnen met die aanvallen. Ja. Er zouden ook slachtoffers bij gevallen zijn. Hè? Is daar iets meer over bekend? Nou, onafhankelijk is dat bijna niet te verifiëren. Armenië zegt dat er 49 militairen zijn omgekomen. Maar Armenië zegt ook dat Azerbeidzjan burgerdoelen heeft bestookt. Azerbeidzjan ontkent dat. Of en hoeveel slachtoffers daar dan bij zijn gevallen, dat is op dit moment nog onduidelijk. Nog even, Geert, weet je of er op dit moment ook nog gevochten wordt? Is dat duidelijk? Heb je daar zicht op? Precies op dit moment niet, natuurlijk. Vanochtend zou er een staakt het vuren zijn afgesproken, maar al binnen luttele minuten nadat dat was ingegaan, werd gemeld door Azerbeidzjaanse media dat dat staakt het vuren alweer werd geschonden. In ieder geval is duidelijk dat ook vanaf de ochtend, toen het licht is geworden, dat het nog steeds heel erg onrustig en gespannen was in het grensgebied. En dus nu die oproep weer, onder andere door Rusland, tot een nieuw staakt het vuren. Dankjewel, Geert Groot-Koelkamp vanuit Moskou. Het bestuur van de Amsterdamse afdeling van Bijeen stapt op. Dat laat de partij weten in een mail aan de leden. Volgens het bestuur van Bijeen is er sprake van racisme binnen de partij, oneenigheid met de landelijke partijleiding en fraude bij de gemeenteraadsverkiezingen. De leden hadden zich daar eerder over moeten uitspreken, zeggen ze nu. Eerder vertrok de landelijke nummer 2 van de partij, Quincy Gario, ook al, net als oud-voorzitter Jursika Mills. Sportwinkelketen Decathlon en modeketen H&M hebben consumenten niet goed voorgelicht over de duurzaamheid van hun producten, zegt de autoriteit Consument en Markt. Volgens de ACM bieden beide bedrijven producten aan met algemene termen als eco-design en conscious, maar geven ze daarbij verder geen enkele uitleg over, terwijl dat wel zou moeten. Decathlon en H&M hebben inmiddels beloofd consumenten vanaf nu duidelijker te informeren om zo het risico op misleiding over duurzaamheid te voorkomen. En daarnaast doneren ze respectievelijk 4 en 5 ton aan verschillende duurzame doelen. Het weer nog. De regen is weggetrokken en vanuit het noorden is het opgeklaard en schijnt nu en dan de zon. In het zuiden is het nog bewolkt en in Zuid-Limburg kan het nog licht regenen. Het is 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen ook in het zuiden weer de meeste kans op neerslag en het is dan ook een paar graden frisser dan vandaag. Dan de situatie op de weg bij de AWB's Tim Schaap. Het is nog altijd niet echt druk op de weg, wel zijn er iets meer bijzonderheden te melden. Om te beginnen op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Want bij Zoeterwoude staat een auto met pech. 1 rijstrook is dicht, hou rekening met 10 minuten aan vertraging. Dan een ongeluk op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Het ging mis bij afrit Lexmond. De linker rijstrook is daar dicht, je hebt een kwartier vertraging vanaf Noorderloos. En tot slot nog altijd de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Want bij Elspeet vloog vanmorgen vroeg een vrachtwagen in brand. Sindsdien is de weg daar bijna helemaal dicht. Het verkeer moet over de vluchtstrook. Momenteel heb je 3 kilometer file met 10 minuten vertraging en is omrijden dus niet nodig. NPO Radio 1. De nieuwsbv. Ja, nogmaals goedemiddag. Dankzij het referendum over de sleepwet moeten de inlichtingendiensten sinds 2018 voor sommige operaties eerst toestemming vragen. Maar die controle vooraf die wordt nu om zeep geholpen door een nieuwe wet. Althans, dat vindt een van de toezichthouders op de geheime diensten, Bert Huber. En die is opgestapt. De nieuwsbv. En bij mij in de studio, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Tot dit weekend een van de 3 leden van de toetsingscommissie inzetbevoegdheden die toetst of aanvragen van de AIVD en de MIVD om te hacken rechtmatig zijn. En dus opgestapt. We lazen het dit weekend in verschillende kranten terug. Wat was het voor weekend voor u? Nou, dit was echt heel ongemakkelijk. Want opstappen uit principe klinkt heel leuk, maar je stapt ook op van een heel leuke werkomgeving met heel leuke collega's. En je kunt je ook voorstellen dat het toch niet helemaal zonder slag of stoot gaat. Dus het is vrij hectisch en heftig geweest. Ja, nou, u heeft daar uw redenen voor. Die zullen we bespreken vandaag. Was het een moeilijke beslissing om te stoppen allereerst? Nee, eigenlijk niet. Want daar zullen we het zo over hebben. Maar er zit een nieuwe wet aan te komen waar ik mij niet mee kon verenigen. En dan kun je zeggen, nou, ik blijf gewoon zitten en ik zit mijn tijd wel uit. Of je kunt zeggen, van nee, hier kan ik me niet mee verbinden. En bij mijn sollicitatiegesprek ooit voor deze functie heb ik ook beloofd. Dat ik zei van, joh, als het niet gaat zoals ik denk dat het moet gaan, dan stap ik ook op met veel bombarie. En dat werd gewaardeerd. En dat moment was er op een gegeven moment. Wanneer begon dit stemmetje luider te worden in uw hoofd? Dat u dacht, ik ben het hier niet mee eens? Nou, ongeveer een jaar geleden zijn de AIVD en MIVD gekomen met een spoedwet. En het is nu een jaar later en hij is er nog niet. Maar dus de spoed is er misschien wel een beetje af. En toen was eigenlijk al wel voor mij duidelijk van, nou, dit is niet goed. Nou, daar is toen heel veel aan gesleuteld en gedaan. En uiteindelijk komt het dan tot een vorm van de wet waarvan de Raad van State heeft gezegd, wij vinden dat die wel kan. En dan weet je ook, nou, er is ook een meerderheid voor deze wet in de coalitie. Dus dan kun je redelijk vermoeden, deze wet gaat wel aangenomen worden. Zeker als er weinig aandacht voor is. Mm-hmm. En op dat moment dacht ik van, nou, ik kan het nog een maandje uitzitten totdat de stemming in de Tweede Kamer is geweest. En dan na afloop van de stemming stap ik op. Maar ja, dat is principieel, maar het bereikt niet zoveel. Of je denkt van nou, ik stap nu op en ik ga een paar weken lang of een maand aan iedereen uitleggen van joh, we hebben al een hele knappe inlichtingenwet. En deze nieuwe uitbreiding is echt heel bijzonder. Dus nou, dat was mijn overweging van joh, die wet komt er toch. Dat kan ik in alle rust afwachten. Of ik kan er nu lawaai over maken. En ik ben niet zo heel goed in dingen in alle rust afwachten. Kon u erover praten met collega's? Ja, je kunt je voorstellen, dat noemt men dan het raadkamergeheim. Er wordt binnen ieder college dat dingen toetst, ook moeilijke dingen. Als je toetst, mogen al deze mensen afgeluisterd worden? Mogen deze computers gehackt worden? Mag deze kabel afgeluisterd worden? Dat doet wel wat met je. En dat is dan misschien wel van, nou, we hebben goede redenen, want deze mensen geven aanleiding tot het vermoeden dat ze een gevaar vormen voor de democratische rechtsorde. Dus die moeten misschien wel afgeluisterd worden, maar het is toch twijfel. En dan heb je hele stevige discussies met elkaar. En waarbij je ook elkaars gevoelens uit. Van, nou, dit vind ik belangrijk of dat vind ik belangrijk. En daarna neem je een besluit. Maar en dat besluit is daarna ook gewoon, gaat naar buiten. Mm-hmm. Dat was het besluit. Maar daarbinnen zitten wel hele goede en stevige discussies met elkaar. Van, is dit nou goed of niet? En ook over deze nieuwe wet. Over deze nieuwe wet zijn natuurlijk ook uitermate veel gesprekken geweest, maar dan kom je weer bij het andere stukje van het raadkamergeheim. Daar ga ik het dan weer niet over hebben. We kunnen het wel hebben over die nieuwe wet, want een aantal belangrijke bezwaren heeft u tegen die nieuwe wet. Allereerst, in die nieuwe wet staat dat de toets vooraf beperkt wordt. Nu moet een inlichtingendienst eerst vragen, mogen we deze persoon afluisteren? U besloot daarover met uw commissie. En in plaats daarvan, nu moet een andere commissie tijdens en na de operaties in de gaten houden of diensten zich aan de wet houden. Wat is er mis met deze nieuwe manier van werken volgens u? Ja. Nou, dit verschuiven geldt niet voor alle bevoegdheden, maar bijvoorbeeld wel specifiek voor het hacken van computers. En dan moet je weten, diensten in Nederland, de AIVD en MIVD, mogen niet alleen de computers hacken van rechtstreekse targets, dus mensen waar je je zorgen over maakt, maar ook mensen in hun omgeving en ook computers die gebruikt worden. Dus bij bedrijven staan computers en die worden gebruikt door mensen waar je je zorgen over maakt. Dat zogeheten derden in de wet, die mogen ook gehackt worden. Nou, dan moet je wel heel goed nadenken van, maken we de boel niet erger? Dus door dit bedrijf te hacken, richten we daarmee geen schade aan en gaan er misschien die dingen kapot. Nou, juist die technische risico's, daarvan heeft men gezegd, die moeten nu achteraf maar getoetst worden. Dus men hoeft niet meer vooraf te zeggen, dit is hoe we gaan hacken ongeveer. Mm-hmm. Maar we gaan het gewoon doen en daarna zien we wel. Nou, wat is nou het echte probleem? Ik noem het maar de bouwvergunning achteraf. Dus als jij je huis wil verbouwen, je wil er een verdieping op zetten, dan moet je van tevoren allemaal plannen indienen van, nou, de verdieping wordt zo hoog en ik gebruik zulk dik beton. En dan zegt de gemeente, nou, dat mag of dat mag niet. En als er dan tijdens de bouw nog een inspectie plaatsvindt, dan kan men met een lineaaltje pakken en zeggen, joh, dat beton is inderdaad zo dik. Dus dat klopt. Je doet wat er in dat de komt. Dat komt u ook als dat ja, dus commissie toen ja, als commissie vooraf kan je zeggen van, joh, wat is je plan ongeveer? Mm-hmm. En dan zeg je, nou, zo, ja, dat kan wel. En als je zegt, joh, je hoeft dat niet meer vooraf te doen, dan moet er achteraf dus een hele capabele commissie is er op zich wel, de commissie van toezicht ook. En die moet dan rondlopen in zo'n dienst en zeggen, joh, wat ben je aan het doen? En waarom doe je dat? En is dat wel goed? En dat is natuurlijk inherent veel minder efficiënt. Mm-hmm. Omdat je echt moet gaan uitzoeken. Net als die bouwopzichter die langsloopt en die zegt, waarom is dat beton zo dik? En moet dat nou? Die heeft veel meer werk dan iemand die vooraf zegt, van, nou, 15 centimeter, dat is goed. En dan is maar de vraag of zo'n commissie ook daadwerkelijk de mensen daarvoor heeft, het personeel voor heeft, om al dat toezicht achteraf goed te doen. Ja, dus eigenlijk tijdens die bouw, blijf maar even dat metafoor, mag dus komt een commissie binnenlopen, die gaat kijken, die checkt of het goed gaat. En kan die dan ook tijdens zo'n operatie zeggen, het moet nu gestopt worden, want het gaat niet goed? Ja, en dat is een belangrijk verschil. Kijk, als jij een warrige of incomplete bouwvergunning aanvraagt, dan krijg je hem gewoon niet. Dan zegt de gemeente, joh, vul hem nog een keer goed in, dan wordt hij het wel. Nou, tijdens de bouw zal iemand echt moeten constateren van, nou, er is hier een misstand. Mm-hmm. Er gaat hier iets echt niet goed. En dat geldt ook voor de commissie van toezicht op de inlichting en veiligheidsdiensten. Die kan ook constateren van, joh, dit gaat niet goed. Maar die moet dan een brief schrijven en een procedure starten om daarmee de operatie stil te leggen. En dat is een hele zware procedure. Veel zwaarder en ingewikkelder dan dat je vooraf zegt van, joh, je aanvraag is niet compleet, mm-hmm, of niet goed. Dus terwijl je vooraf nu vrij makkelijk kon toetsen bij de toetsingscommissie van dit is goed of dit is niet goed. Is er nu een veel ingewikkeldere procedure achteraf die veel meer werk kost, waarmee dan als je bewijs hebt dat het echt geen goed idee hebt, dan kan men zeggen je moet stoppen. En waarom denkt u dat er dan toch voor deze wijze gekozen wordt in deze nieuwe wet? Ja. De wet wordt genoemd zo van, we hebben dit nodig, want we willen sneller en beter onderzoek kunnen doen naar Chinezen en Russen en cybercrime en landen met een actief cyberprogramma tegen Nederland. En de nadruk ligt heel erg op snelheid. En want men zegt, die hackers die gaan zo snel. Ja, ze kunnen nu sneller beginnen. Ja, en de essentie die men zegt is van, we willen gewoon, als je niet meer vooraf hoeft te toetsen, dan kunnen we gewoon beginnen met onze klus. En dan zijn we veel sneller en dan kunnen we beter ons werk doen. En er is wel een probleem met die stelling van het gaat om de snelheid. Dat is namelijk dat de huidige wet, en zoals ik eerder zei, dat is al best wel een stevige wet. Die kent al een spoedprocedure. Dus daar zit al een procedure in. Ik kan zeggen, we hebben zoveel haast, we moeten nu aan de slag. En dan gaan we achteraf wel uitleggen waarom. Mm-hmm. Die hadden we al. En daarmee vind ik is het argument van, we hebben die nodig, want we willen zo snel kunnen gaan, wordt daar een beetje mee ondergraven. Ja, en een ander belangrijk punt aan die nieuwe wet is ook geautomatiseerde data-analyse. Zoals we die eigenlijk ook al zagen bij toeslagenschandalen. Ze kunnen nu computers makkelijk gewoon op onderzoek sturen eigenlijk. Ja, wat men mag met de huidige wet, maar ook met de nieuwe wet, is een complete kabel in zijn geheel opnemen. Dus dan moet je niet denken aan een snoertje, maar dat zijn echt kabels waar het internet van een heel land doorheen gaat. En tot nu toe was het zo dat als men die afgeluisterde data dan ook wilde gaan bekijken, mm-hmm, moest daar een los toestemming voor worden gevraagd. Ook als er een computer naar ging kijken. En die computer die kan dan met algoritmes op zoek gaan naar patronen of verdachte gedragingen en allemaal dingen. En is gevaarlijk, hè? Want daar zagen we dat fout gaan bij het toeslagenschandaal. Precies. En wat je nou precies hebt gezien bij die toeslagenaffaire is dat men daar zei van, zou het niet beter zijn geweest als we een toetsingscommissie hadden gehad die van tevoren had gekeken van, is dit een goed idee, mm-hmm, om deze algoritmes los te laten? Nou, dat zat al in de bestaande wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. Zat zo'n toetsingscommissie, en dat waren wij. En die haalt men er nu af. En dat is toch in het licht van die toeslagenaffaire en ook andere plekken waar de overheid algoritmes niet goed heeft ingezet, wel een hele rare beweging de andere kant op. Ja, nou, dit zijn twee punten uit die nieuwe wet waar u tegenaan loopt, waarop u bent opgestapt ook. Inlichtingendiensten, die kunnen niet wachten op deze nieuwe wet. Laten we even luisteren naar wat MIVD, de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienstdirecteur Jan Swillens, erover zei in Op 1, een half jaar geleden. Daar ging uw vraag over. Ja. Dat is een werkende wet. Ja. En werkt de wet? Nou, nog niet voldoende. Dus wat hebt u nodig dan? Een wetswijziging en in ieder geval een aanpassing van de wet, zodat wij beter in staat zijn om die actor, de aanvaller, de cyberspion, die razendsnel wereldwijd door die digitale omgeving gaat, ja, om die in de gaten te kunnen houden. Maar wat wilt u? Ja, ze kunnen de veiligheid onvoldoende waarborgen, zegt hij eigenlijk hier. Hè? U bent zelf oud-AIVD'er, 3 jaar heeft u gewerkt. Begrijpt u waarom deze Swillens meer bevoegdheden wil? Nou, ik denk dat iedere dienst altijd meer bevoegdheden wil. Want iedere keer als iets net niet lukt, dan kun je denken, waren we maar slimmer geweest, of hadden we maar meer mensen gehad, of hadden we maar meer bevoegdheden gehad. En iedere dienst, en ik loop dus al sinds 2003 mee in deze wereld, ik heb nog nooit een dienst meegemaakt die zegt van, onze bevoegdheden zijn echt ruim genoeg. Dus in zoverre begrijp ik hem wel. Wat het mijn leven een beetje moeilijk maakt, is dat een dienst kan zeggen van, we hebben hier allemaal redenen waarom we extra bevoegdheden nodig hebben, maar die zijn supergeheim. En er zijn dan misschien mensen die dat zouden willen weerleggen. Die zouden misschien zeggen, dat valt eigenlijk wel een beetje mee. Maar omdat het allemaal staatsgeheimen zijn, is het heel lastig voor betrokkenen om uitlatingen te doen van, het gaat best wel goed eigenlijk. Nou, een van de dingen die je dan wel kan doen als buitenstaander inmiddels is verwijzen naar eigen jaarverslagen. En dat je zegt, in de jaarverslagen lezen we dat 97% van alle, mm-hmm, verzoeken rechtmatig werd verklaard. Dus het kan niet zo zijn dat er heel veel problemen zijn. Ja. Politiek zegt verantwoordelijke ministers Hanke Bruinslot, Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren van Defensie, die spreken over een verschuiving van het toezicht op de diensten. Van een verschaling van toezicht is volgens hen geen sprake. De Raad van State heeft ook groen licht gegeven over deze wet. Wat zien zij niet wat u dan wel ziet bijvoorbeeld? Nou, eerst even teruggaan naar de Raad van State. Ook de Raad van State heeft in zijn advies gezegd: wij weten niet zeker of dit nou beter gaat worden. Dus ook zij hebben geconstateerd van: het is niet duidelijker voor ons dat deze wet gaat leiden tot meer wendbaarheid. Dus dat is één belangrijk verschil. Ander belangrijk verschil is: ik ben er misschien wat praktischer ingesteld, omdat ik ook ondernemer ben. En als men zegt van: we gaan dat toezicht achteraf doen en daarvoor gaan we 12 mensen werven. Dan denk ik, ja, dat moet dan maar wel lukken. Want je kan op dit moment wel 12 vacatures zetten. En als je ook nu op de website van de toezichthouders kijkt, dan vind je daar ook een tiental vacatures. Maar dat betekent nog niet dat je dat soort superhackers hebt gevonden die bereid zijn voor jouw controles uit te gaan voeren. Want als je op dit moment iemand bent die complexe hackoperaties begrijpt, is maar de vraag of jij toezichthouder wil worden in een gebouwtje in Den Haag. Of dat je denkt, nee, ik ga lekker bij de AIVD werken en ik ga lekker hacken. Want dat is namelijk echt een hele toffe baan. Dus in praktische termen kan je wel opschrijven van: joh, we voegen 10 FTE toe aan het toezicht. En daarmee zou het dan moeten lukken. Dat is alleen maar meer en beter. Ja, ja. Maar dan in praktische termen weet je dan van: je gaat niet zomaar die 10 mensen vinden. En dat is voor mij ook een reden geweest waar ik zei van: ja, je kan wel opschrijven dat je die mensen gaat werven, maar daarmee heb je ze nog niet. U bent nu opgestapt omdat u Den Haag ook wilde wakker schudden. Heeft dat al iets opgeleverd, dit weekend de kranten? Het is goed gelezen, dat moet wel gezegd worden. De reacties zijn ook fors, dus het staat nu wel op de agenda. Tegelijkertijd hebben de politieke partijen gezegd van: nou, wij zeggen hier niks over. En dat is voor een deel ook wel te begrijpen. Want je bent nog niet gebeld door iemand? Nee, ik ben nog niet gebeld door iemand. Maar bijvoorbeeld een partij als D66 pleitte nog geen jaar geleden voor een wet op de beperking van de hackmogelijkheden. En terwijl juist in dit wetsvoorstel vol enthousiasme staat dat alle beperkingen eraf moeten. Dus dat maakt het wat lastig om te reageren ook. Ja, en de minister is ook van D66. Ik denk dat dat de situatie niet eenvoudiger maakt, nee. Wat zou u willen, concreet, van de politiek? Ik zou concreet willen, er is al een revisie van de inlichtingenwet op komst. Dus dit is gezien als een soort tijdelijke operatie voor de komende 4 jaar. Ik zou zeggen, sla die tijdelijke wijziging over en maak gelijk aanvang met de groot onderhoud aan de wet. Want deze wet bestaat in diverse vormen nu sinds 1997. En het blijkt dat de wet inmiddels wel een beetje een rommeltje geworden is. Want een deel van de begrippen waar de wet om draait blijken bijvoorbeeld ook niet gedefinieerd te zijn in de wet. Dus ik zou zeggen, begin het grote onderhoud vandaag. Bert Hubert, oud-toezichthouder van de geheime diensten, bedankt voor dit gesprek. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Facebook. Ja, dan gaan we nog naar muziek. Maar ik moet even scrollen door het scherm, dat staat helemaal hier onderin. Dat ga ik nu vertellen, want heb je wel eens in een film willen spelen of heb je zin om half september even lekker te carnavallen? Beide wensen die kunnen vandaag in vervulling gaan, want ze zijn druk bezig met de opname van een film over Marco Kroon, die met de Willemsorde geridderd militair, je kent hem vast wel, vanavond de scène waarin hij verkleed als kikker een politieagent een kopstoot gaf. Dat was met carnaval en dus zoeken ze veel mensen die verkleed willen figureren in Den Bosch. Omroep Brabant, die weet overigens de details, meld je om 18:45 vanavond op de Torenstraat 14A. En het verzoek is alleen of je niet verkleed als kikker wil komen. Nou, hier in ieder geval een potentiële filmscore. Roger Glover, alias de kikker. Love is all.